ser att du undrar vad som sker. Ögonen lyser när du ler. Luften är fylld utav magi. Jag vet att vi har en enda dag. Den kommer aldrig mer tillbaks. Och om du svarar ja, då ska du få mitt liv. Idag står du äntligen här framför mig. Och du ler. Och idag kommer himlen att öppnas för mig. Om du ler. I lust och inne ska jag stanna kvar. Har väntat så länge på just denna dag. Idag när du vaknar finns jag där. Delar de tankar som du bär. Minns alla stunder som vi haft. Och nu står vi här bredvid varann. Du håller mitt hjärta i din hand. Känner mig modig och stark. Kärleken ger mig kraft. Idag står du äntligen här framför mig. Och du ler. Och idag kommer himlen att öppnas för mig. Om du jag stannar kvar. Har väntat så länge på just denna dag. Idag så länge på just denna dag. Idag. Idag.